Але Ганну, здавалася, ўжо не кранала гэта, яна адно пакутліва сказала, звяртаючыся да Зазыбы: «Адпусціў бы ты мяне, дзядзька, ані з дамоў адсюль, а? Хрыстом Богам прашу, то нават не ведаю, як там амалыя мае». Зазыба ад яе голасу плюснуў вачамі, быццам ачомаўся ці прагнаў ад сябе на сланнё, а тады неяк нанава абвёў позіркам прысутных, наколькі хапала святла і таго, што давала на кантору лямпа, і таго, што кідаў у вокны месяц. «Нешта і праўда, няма сідара», – пашкадаваў ён. «Можа, зусім не прыедзе», – падаў няхітрую думку Кузьма Прыбыткоў. «Павінен прыехаць», – пачаў тады супакойваць дзядзькоў намеснік старшыні калгаса. «Я ж яму паперку напісаў, каб верна было». «А калі ён лазню топіць для бабінавіцкага каменданта, а?» – засмяяўся раптам Кузьма Прыбыткоў. «Яны ж там на сваіх пасёлках прывыклі усякаму начальству дагаджаць, так можа і цяпер во, забегалі, балазе начальства новае». Нечакана Кузьмоў жарт выклікаў усіх рогат, нават Зазыба, да чаго ўжо маўкліва апошнім часам ды пануры, але і той адпіхнуўся ад стала рукамі і, датыкаючыся спіной да тынкоўкі на сцяне, ажно закалаціўся ў сваім нягучным рогаце. У рамейках наогул, быццам ад зайздрасці, якой мелі звычку злосна пацвельвацца з кулігаеўскіх і мамонаўскіх мужыком, уже таму, што тыя багацей жылі нават у адным калгасе. Насмяяўшыся ў волю, Зазыба выціснуў вялікім пальцам левай рукі слёзы з вачніц, спытаў Кузьму: «Кажаш, лазню топіць для каменданта?» Але Кузьма ўжо нібыта засаромеўся сваёй дасціпнасці, сказаў, як перапрашаючы: «Дак, я...» «Давайте-ка пачынаць будзем без сідара», – прапанаваў тады Парфён Вяршкоў, «а то ноч скора кончыцца». «Трэба яшчэ трохі пачакаць», – паглядзеў на яго Зазыба. «Няхай хоць хрысцінін хлопец вернецца, тады будзем няйначай ведаць». «А знаеце, каго я сустянні?» – успомніў раптам Іван Падзерын. «Кулака таго згончы, што некалі вывезлі ўсю сям'ю». «Гэта каго ж?» – выцягнуў шыю Кузьма Прыбыткоў. «О, да, мабыць, Шкроба», – падказаў Парфён Вяршкоў. «Во-во». «Дык самога, ай сына?» – папытаў Кузьма Прыбыткоў і дадаў: «У Шкроба ж сын сямейны быў». «Самога», – сказаў Іван Падзерын. «Ішоў каля стаючага возера, відаць, на гончу, але як пабачыў мяне, дык і запыніўся, кажа: «О, я цябе ведаю, ну, мы і пагаварылі». «Змарнелы такі, зарослы, пытаеце, даўно я ў гончы быў?» «Нядаўна, кажу». «А што там новага?» пытае. «Як і паўсюды, кажу». «А ён мне: пайду хоць з абідчыкамі сваімі паквітаюся». «Ой, ну і час настае», – пакруціў, як у адчаі, галавой Парфён Вяршкоў. «З кулакамі гэтымі таксама. Тэ! Час якраз такі, каб пашкадаваць кулакоў», – кпліва усміхнуўся Зазыба. Тады Кузьма Прыбыткоў паглядзеў задзірыста на Парфёна Вяршкова і сказаў: «Гэта Дзянісу дзякуй трэба сказаць, от, праз яго ў верамейках раскулачаных не было». Але Зазыба сам не захацеў Кузьмовай пахвалы. «А пры чым тут Зазыба?» Паморшчыўся ён і сказаў нібыта ў разліку на кагосьці яшчэ, хто не ў прыкмет прысутнічаў у канторы: «У нас і па праўдзе кулакоў не было». «Да ўжо ж», – як несвядома кіўнуў галавой Прыбыткоў. «Але каб тады да замест Зазыбы хто іншы быў, о, «Дык знайшліся б і ў нас кулакі», – сказаў Парфён Вяршкоў. «Вон, як у Бабінавічах. Там, а калі спатрэбілася, дак і незгаворлівыя сераднякі сышлі за кулакоў, абы аднасобнікаў менш. А яно і трэба было б забраць таго сяго з вёскі», – кінуў вокам на зазыбу Кузьма Прыбыткоў. «Цяпер во, спакайней жылося б». Дома ўсе разумелі, каго меў на ўвазе рахункавод. Таго ж Брава Жыватоўскага, можа нават Рамана Сёмачкіна. Аднак гатовы былі падварочвацца адзін ад аднаго, каб не большыць гаворкі, бо справа тычылася аднавяскоўцаў, а ў такіх выпадках верамейкаўцы звычайна давалі пасу. Было ў вёсцы нешта як ад несвядомай кругавой парукі. Праўда, гэта магло не датычыць Брава Жыватоўскага, бо той быў прышлы. Але гады, што пражыў ён у верамейках, таксама нязвяглівы характар, які ажно вунь, як умеў вытрымліваць, у патрэбных межах былы махновіц адыгралі сваё. Якраз па гэтай прычыне не прагучала паналежнаму ўжо і наступная заўвага Івана Падзерына, сказаная ў сувязі з Кузьмовымі словамі. «От, бачыце, вы казалі пра грузінаў. Яно і беларусы не проць, калі, ха, не здарма ж шкроб'е ты пагражае каму-небудзь кроў пусціць у гончы, а не дак. Але і праўда, табе бы так крыві захацелася», — здзіўлена паглядзеў на рахункавода намеснік старшыні калгаса. «Ой, нешта хаміч сяні дужа настырны», — азвалася тады ледь не сонным голасам і Ганна Карпілава. Яна была сцішылася адна на лаўцы, але ж у канторы паступова зноў рабілася голасна. «Те, а яшчэ цукар Мядовіч», — пажартаваў Кузьма Прыбытков. «Дак яму ці засталося ўжо таго мёду?» — засмяяўся на гэта Парфён Вяршкоў. «Бацька ўвесь пажыў, той дак і праўда быў, і цукрам Мядовічам, здаецца, і праўду цярэбіць у вочы. А от жа неяк, ай, далікатна ўсё, быта пад цябе што сцеліць пры гэтым, як анёлу таму, калі з неба падае. Не, бацька яго мянушку гэты па праву насіў, а Іван ужо не заслужвае, некі натапыраны, быцца шышка тая з хвоі». «О, гэта ў яго мусіць ад дзеда», — нязлосна сказаў Кузьма Прыбытков. «Ад Хомкавага бацькі, той таксама жыў, як ты кажаш, быцца шышка натапыраная, а бацька Іванаў чалавек быў ласкавы». Падзеры, напусціўшы ў нецярплівай усмешцы галаву, чакаў, пакуль выгаварцца мужыкі, каб усё ж давесці сваё. Нечага прычапілася да яго гэтая кроўная помста. Але раптам пад вокнамі калгаснай канторы пачуліся паспешлівыя крокі. Зазыба падсунуўся да акна, нагнуўся да шыбіны і засланіў рукой з левага боку ад сябе святло, каб паўглядацца на вуліцу. «Нарэшце такі!» — с палёгкай сказаў Парфён Вяршкоў, думаючы, што гэта Сідар Раўнягін. Усе заварушыліся, быццам ім патрэбна было з воза злазіць, але дарэмна. Замест Сідара у дзвярах, калі адчыніліся напята, апынулася залітая месяцавым святлом нязграбная постаць Мікіты Драніцы. Мікіта затрымаўся трохі на самым парозе, стаўшы на яго абедзвюма нагамі, пасля нібы саскочыў на маснічаны і спыніўся пасярод канторы, паспяваючы адным часам пазнаць у прыцемках аднавяскоўцаў. Быў ён у звычайнай сваёй форме, тыя ж закарэлыя на запятках і на саюзках боты, якіх яму ставала, здаецца, на круглы год, калі яшчэ не болей. таксама доўгая фуфайка, пад якой нават штаноў не ўгледзець, і плісавая шапка, нібыта пабітая лішаём. Але гэты раз Мікіта чамусьці зусім не вушакоміўся. Ёсць у верамейках такое слова, значыць, не задаваўся, як то ўмеюць рабіць недалужлівыя людзі. Затое паглядаў ён па баках з тою несхаванай сялянскай патурбаванасцю, калі кожнаму ўжо зразумела, не іначай прыйшоў чалавек на выведкі. «І ты, як ты таго туда?» – казаў ён Парфёну Вяршкову. «І я, і ты, як ты таго?» – называў далей Мікіта Кузьму Прыбыткова. «Як бачыш?» ківаў галавой стары. Усе, каго драніца надзяляў сваёй увагай, адказвалі яму вясёлай прыжмуранасцю ў вачах, быццам распачыналі гульню і чакалі ад яе нейкай асаблівай уцехі. Нарэшце чарга дайшла да Зазыбы. Але Мікіта чамусьці не адважыўся папытацца ў таго, ці то сумеўся раптам, ці, можа, захрасла што ў горле. Тады Зазыба пазмоўніцку падміргнуў Мікіту і сказаў, сам маючы ў гэтым патаемны сэнс. «Мы... бачыш, тут, а выйдзе?» «Мы?» – ныкнуў галавой драніца. «У брава Жыватоўскага. Так, хто ж там?» «Ну, брава Жыватоўскі, як ты таго?» «Гэта мы ўжо знаем. Раман Сёмачкін. І пра гэта мы маглі здагадацца. Сілка Хрупчык. О! Гэта ўжо нешта новае. Тады як ты таго Рахім, што ў Бабінавічах паліцаем, дык прыйшоў як ты таго ў госці. Раман казаў, што да Ганны во начаваць павядзе яго». Ганна, пачуўшы гэта, не ўзбурылася, адно сказала, як пра нешта зусім вясковае. «Ой, няхай толькі напалохаюць мне дзяцей там, а дык...» «Значыць, цябе яны паслалі сюды», – не зводзіў з Мікіты насмешлівых вачэй намеснік старшыні калгаса. «А чаму гэта яны не залюбіў Мікіта? Сам ішоў міма, дык бачу, як ты таго, цяпло ў вокнах». «Не хітруй ўжо, Мікіта, прызнавайся», – кінуў тады з лаўкі сваю заўвагу Парфён Вяршкоў. Мікіту яўна прыпіралі да сценкі. Ён гэта адчуваў, таму сказаў на весь голас бы вельмі пакрыўджана. «Ну, як хочаце», і павярнуўся ісці да парога. Але над сталом падняўся вялікім ценем Зазыба. «Нікуды ты не пойдзеш, раз прыйшоў сюды». Ён не хацеў выпусціць драніцу з канторы, каб той не ўзварушыў сваіх сабутэльнікаў раней часу. «Сядай его з мужчынамі». «Да таксама пагавары. Ты нават не здагадваешся, чаму мы сабраліся тут. Дык это усе праўленцы? А Кузьмаво? Дык а Парфён? Дык сядай, сядай, ужо ледзь не хапаючы драніцу за крысё, сказаў Зазыба. Будзеш таксама голас мець, калі што якое». Драніца моляўся, але не паслухацца не мог. «Калі трэба, як ты таго?» Робячы выгляд, што з неахвотай даецца на ўгаворы, падціснуў плячамі ён. А мужыкі наадварот засмяяліся, маўляў, не шлындай ад кампаніі да кампаніі. Праз нейкі момант Парфён Вяршкоў падначыў драніцу. «Ты прасказаў, як там у Бабінавічах вам было з брава Жыватоўскім, а? А як немцы?» Але драніца сцяўся ўвесь на лаўцы. «Ніяк, як той таго». «А чаму гэта?» «Таму». «Ладна, Мікіта, не будь. А што вы ка мне прысталі, як той таго вон? Зазыба таксама ехаў праз Бабінавіча, так і ён бачыў немцаў. Ён расказваў ужо. Драніца недаверліва цылкнуў вачамі, мусіць, яму не надта хацелася апавядаць пра свой добраахвотны паход у занятае немцамі мястэчка. Але ён добра ведаў верамейкаўскіх мужыкоў. Раз тыя прычапіліся ўжо, то ўсё роўна на чым-небудзь заблытаюць. Напрыклад, на той жа торбе, якую выкапалі вясковыя хлопчукі тады на гародзе. Якраз гэтага Мікіта сама больш і баяўся. Таму нічога не заставалася, як зрабіць згаворлівы выгляд. Мы тама кожны па сабе. Яўна адмяжоўваючыся ад брава Жыватоўскага пачаў драніцца. Ён жа мяне за перакладчыка, як ты таго браў. Але тама адзін пайшоў да каменданта, бо Адольф, як ты таго, сам разумее па-нашаму. А я застаўся ля ганка. На вуліцы грузавікі нямецкія стаялі акурат, дак я і застаўся, як тай таго спярша боязна было, а раптам як тай таго, як дурны герман возьме да трахне ў жывот з аўтамата. У іх жа ва ўсіх аўтаматы не тое, што ў нашых салдат, як тай таго. Дык і я думаю, мабыць, ой, дарэмна, як тай таго вязаўся за брава Жыватоўскім, лепей дома б сядзеў. Але бачу, як тай таго... Немцы нават не зважаюць на мяне. Сядзяць сябе на мураве паўз платы, гергечуць, як тыя яўрэі, бывала нават, і мне разумець цяжка, да ядуць нешта у золаце. Ну, я тады, як той таго і пасмялеў, балазе галодны пабег з брава Жыватоўскім. Няўжо ў немцаў чаго папрасіў, як не злякаўся Іван Падзерын? Так бы яны яму і далі, ажно з зайздрасцю сказаў на гэта Кузьма Прыбыткоў. Але драніца запярэчыў. А можа, і не пашкадавалі, як тай таго. Падыходзілі ж местачковыя падшывальцы, дык немцы ім давалі. Не, мусіць, усё ж пашкадавалі, пакруціў галавой Іван Падзерын, бо у золаце. Так у іх жа, як тэй таго, усё загорнута ў золата. Ужо падскокваючы на лаўцы, пачаў даводзіць Мікіта. Тады не ўтрымаўся Парфён Вяршкоў. Ха, гэта заўсім і не золата, падаў ён свой усяведны голас. Гэта ж, мусіць, папера такая ў іх. Так у яе яны і загортваюць таксама сыр, масла рознае, ды не золата яна, а як пасярэбраная. Ну, як на абразах, падказаў Кузьма Прыбыткоў. Ай, дак чорт жа яе ведае, пачухаў патыліцу драніца. Адным словам, пакаштаваць табе нямецкіх прысмакаў не давялося, глянуў на драніцу Іван Падзерын. Ды дак... А брава Жыватоўскаму, яго ж хоць немцы накармілі. Ай, не ведаю, як тай таго, але быць-то не. Адну вінтоўку далі з патронамі бельгійскімі, такія яго шырокія на зрачках, як тай таго, да паліцаем залічылі ў верамейкі. Кажа, скора хворму палуча. О, да ўжо ж, як тай таго ўздыхнуў Кузьма Прыбыткоў. І ўсе раптам засмяяліся з гэтага пераймання. На вуліцы зноў пачуліся крокі.